जीत फिक्स। मुझे मार्केट जाना था, शहर घर से 8 किलोमीटर दूर है। मैंने प्लान किया कि मुझे क्या क्या काम करना है, मुझे कौन से रास्ते से जाना है। मैं नहाया, मैं तैयार हुआ, मैंने पैसे रखे, सोचता गया कि बाजार में मुझे क्या क्या काम करना है। पूरी प्लानिंग कर ली। मैं सबसे पहले जाऊंगा, अपनी बाइक को शेड वाली पार्किंग में खड़ी करूंगा। उसके बाद सबसे पहले कपड़े की दुकान पर जाकर अपनी शर्ट चेंज कराऊंगा जो 3 दिन पहले ले गया था और जो थोड़ी छोटी रह गई थी। उसके बाद वहां से निकलूंगा और सीधा किनारे वाली पान की दुकान पर जाऊंगा। उसको ये बोल दूंगा कि 4 पान बनाकर तैयार रखना, आधे घंटे बाद ले जाऊंगा क्योंकि घर पर मेहमान आने वाले हैं। उसके बाद बाइक को रिपेयर वाली दुकान पर ड्रॉप करूंगा और जितनी देर में वो बाइक की बैटरी चेंज करेगा उतनी देर में मेरे दोस्त योगेश से नोट्स ले आऊंगा जिसका रूम पास में ही है। तब तक बाइक की बैटरी भी चेंज हो जाएगी और पान भी बन जाएंगे। फिर वहां से बाइक उठाऊंगा और बटुए से 2000 रुपए का नोट निकाल करके उस बाइक रिपेयर वाले को दूंगा जिसके मुझे खुले भी करवाने थे। अगर वो मना करेगा तो उसको मैं बोलूंगा कि पास वाली दुकान से करा लो भैया, मेरे पास खुले नहीं है। फिर पैसे का हिसाब बराबर करके वापस आता हुआ पान और सब्जी ले जाऊंगा घर के लिए। व्हाट ए प्लानिंग यार, 8 किलोमीटर जाना था और 8 किलोमीटर वापस आना था। 1 घंटे का मार्केट का काम था, उसके लिए इतनी तगड़ी प्लानिंग। घर पर सुबह ही पापा से पैसे ले लिया था कि बाजार जाना है, मार्केट में भी क्या शानदार प्लानिंग थी तुम्हारी। टोटल 2 घंटे की 16 किलोमीटर की यात्रा को क्या शानदार प्लानिंग से खत्म किया तुमने। लेकिन एक यात्रा जो कई साल चलेगी और जो अनंत तक है, उसका क्या? कभी सोचा उसके बारे में? एक महान यात्रा जो तुझे तय करने के लिए ऊपर वाले ने नीचे भेजा था, उसकी प्लानिंग करी तुमने? प्लानिंग तो बहुत अच्छी करते हो ना तुम। स्वीट हार्ट के साथ 2 घंटे मूवी देखने जाऊंगा तो क्या खाऊंगा, कौन सी सीट लूंगा, कौन सी शर्ट पहनूंगा, कौन सा परफ्यूम लगाऊंगा, कौन से रूट से जाऊंगा, ज्यादा गर्मी होगी तो कैब में एसी में बैठ के जाऊंगा, उसके लिए कौन सी चॉकलेट लेके जाऊंगा। सिर्फ 2 घंटे मूवी देखी तुमने उसके साथ और इतनी खतरनाक प्लानिंग जितना कोई एस्ट्रोनॉट करता है अपनी स्पेस स्टेशन से बाहर निकल के। जब वो 0 ग्रेविटी में अंतरिक्ष में जाता है, वो सूट पहनता है, मास्क लगाता है, ऑक्सीजन लेवल चेक करता है, बैटरी लेवल चेक करता है, आने जाने का टाइम फिक्स करता है, अपने औजार रखता है, फिर स्पेस में बाहर निकलता है, तकनीकी समस्या को ठीक करता है और वापस आता है। तुम भी एग्जैक्टली वही करते हो अपनी डेली लाइफ में। रात को सोते टाइम ही बैटरी चार्ज लगा देते हो, सुबह उठते हो बैटरी लेवल चेक करते हो, बाथरूम में जाते हो बाल्टी में पानी का लेवल फुल करते हो, वापस आते हो तो ब्रश करते हुए व्हाट्सएप पर मैसेज करते हो कि हनी आज आ रहा हूं। फिर वो सब मूवी वाली प्लानिंग जो मैंने तुम्हें अभी बताई थी। लेकिन क्या तुम्हारी 2 घंटे वाली प्लानिंग जिंदगी में नहीं कर सकते कि मैं क्यों पैदा हुआ हूं, मैं क्यों पढ़ाई कर रहा हूं, मुझे क्या बनना है, मुझे क्यों नौकरी करनी है, 5 साल बाद जब मैं 35 साल का हो जाऊंगा तब मुझे क्या करना है, मुझे किस तरह से अपने आप को 70 साल की उम्र तक फिट रखना है, मुझे मरने तक अपना लेवल कितना ऊपर करना है, क्या मुझे बुढ़ापे में पछताना है, क्या मुझे बुढ़ापे में यह सोचना है कि मैं छोटी छोटी जर्नी के लिए कितना प्लान करता था और इस 70 साल की जर्नी के लिए मैंने कुछ नहीं सोचा। तब तुम करना तो बहुत चाहोगे लेकिन बेटोगे बेटे हो जाएंगे, बुढ़े हो जाओगे तुम। करना तो बहुत चाहोगे लेकिन शरीर में हिम्मत नहीं बचेगी। तब प्लान करोगे क्या अपनी जिंदगी के बारे में जब तुम्हें दिखना धीरे धीरे बंद हो जाएगा? तब प्लान करोगे क्या अपनी जिंदगी के बारे में जब तुम्हें धीरे धीरे सुनना कम हो जाएगा? तब प्लान करोगे जब तुम्हें बुढ़ापे में हर हफ्ते हॉस्पिटल में चेकअप के लिए ले जाया जाएगा? क्या तुम उस वक्त पछताना चाहते हो? क्या तुम नहीं चाहते कि आज तुम ऐसा कुछ प्लान करो कि जब तुम्हें बुढ़ापे में बीमार होने की वजह से हॉस्पिटल ले जाया जाए तब अखबार में सुर्खियां छपे और पूरी दुनिया तुमसे मिलने को बेताब हो और करोड़ों लोग ऊपर वाले से बोले कि भगवान ये इंसान हमें धरती पर चाहिए? क्योंकि जब तुम प्लानिंग करोगे आज से तुम्हारी लाइफ की तभी जिंदगी के अंत में तुम्हारी जीत फिक्स होगी। जब तुम आज प्लान करोगे कि मुझे इतने वर्षों में क्या करना है, मेरा असली पैशन क्या है, किस तरह मुझे अपनी जिंदगी की जंग लड़नी है, किस तरह से मुझे आगे आने वाली हर चुनौती के लिए तैयार रहना है, किस तरह से तुम्हें कुछ साल बाद अपना नाम कमाना है, किस तरह से तुम्हें अपने आप को कल से बेहतर बनाना है, किस तरह से तुम्हें खुद का मालिक बनना है, तभी तुम्हारी जीत फिक्स होगी। क्योंकि यात्रा 2 घंटे की नहीं कई सदियों की है। जब तुम इस दुनिया में नहीं रहोगे तब भी अपना वजूद जिंदा रखने की है, लेकिन इस यात्रा का नतीजा तब आएगा जब तुम्हारा मरने का टाइम पास आएगा और ये तुम नहीं दुनिया डिसाइड करेगी। अरे दुनिया नहीं, तुम्हारी मेहनत डिसाइड करेगी। तो क्या तुम जिंदगी के सफर में चलने को तैयार हो? क्या तुम तुम्हारी आगे आने वाली हर चुनौती के लिए तैयार हो? अगर हाँ तो मुझसे लिखवा लो, तुम्हारी जीत फिक्स है। जय हिंद, वंदे मातरम। जीत फिक्स।